Naam, tunaendelea na umdat al-ahkam katika sharhe ya fadilati Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu, tanbihu al-afham. Na katika juma lililopita tulisimamia al-hadithu rabi'a, hadithi ya nne ambayo ni moja kabla ya mwisho katika mlango huu ambao unazungumzia masala ya al-araya. Naam, hadithi tulisimamia nayo kwa wale ambao walihudhuria katika darasa hilo ni hadithi ya Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ibta'a ta'aman fala yabi'uhu hatta yastawfiyahu wa fi lafdhi hatta yaqbidahu. Kwa hiyo tukatoa wa an Ibn Abbas mithluhu, tukatoa maelezo kwa ikhtisar, yani kwa ufupi kuhusu hadithi hii, tukasema kwamba leo, yani wiki hii, tutakuwa tunairudia rudia katika hali ambayo ya kuweka sawa au kutoa ufafanuzi mwingine uliokuwa mzuri zaidi katika riwaya hii. Naam, an Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, amesema man ibta'a ta'aman, mwenye kununua chakula. Man ibta'a ta'aman, man ibta'a bimaana man ishtara, kama al-mufassir Ibn Uthaymeen katika sharhe hii ya Tanbih al-Afham. Man ibta'a yani man ishtara, yoyote mwenye kununua ta'aman, chakula. Na chakula hichi ni chakula chochote, yani kullu ma yut'am, chochote kinacholiwa, ikiwa ni had au thamar wa ghairiha, nafaka, matunda na vingine, kwa malamu kinaliwa. Kwa hiyo mtu akinunua chakula hicho, Bwana Mtume SAW anasema fala yabi'uhu, asikiuze. Fala yabi'uhu, asikiuze chakula hicho alichokununua, hata yastawfiyahu, mpaka kile chakula amekichukua katika hali ambayo amepimiwa kamili, yani ile hali ya kwamba kama gunia la maharage kilo 100, basi asiuze mpaka zile kilo 100 zile amehakikisha kwamba naam, hizi ni kilo 100, ujazo labda wa kilo wanasema kuna ujazo wa kilo na kuna ujazo mwingine ambao si wa kilo, huko tu katika mfumo ambao kwamba ujazo huu susu moja au wanasema tenga moja. Kwa hiyo asiuze labda tuseme nyanya, tenga la nyanya. Anaponunua lile tenga la nyanya, asiliuze tenga lile la nyanya mpaka ahakikishe kwamba bwana, hizi nyanya ni tenga au chini kuna maronyaronya, hata yastawfiyahu. Wengine baadhi ya ahlul wanasema mpaka akague kile alichokuiziwa kimekamilika katika ujazo wake, kiko katika ukamilifu. Wa fi lafdhi, na katika tamko nyingine limekuja kwamba hata yakbidhahu, asikiuze chakula kile mpaka awe amekimiliki, amekabidhiwa na kukimiliki, na halafu awe amekihamisha kutoka eneo lile alilouziwa na kupeleka katika sehemu nyingine yote ambayo yeye atakiuza. Hatta yakbidhahu, yani mpaka akimiliki, awe amekabidhiwa bwana, hili tenga la nyanya, lakini eshaliona kwamba limekamilika. Na isitoshe, si kukabidhiwa tu, ni kwamba aliondoe sehemu ile, alipeleke sehemu nyingine. Hii ndiyo taswira ya hadithi ambayo iliyozungumzia suala hili. Akasema Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake, anasema hatta yakbidhahu, mpaka akabidhiwe maana yake nini? Yadhumuhu ila malihi, kile alichokinunua kile aambie bwana, haya ndio matenga yako ya nyanya, gunia zako za mchele hizi hapa ulizonunua, gunia za maharage, choroko, simhogo, nini nini, mpaka akabidhiwe, kisha binaklihi min makani lbae, ahamishe, agure, yani kwa maana aondoe vile vitu alivyovinunua katika ile sehemu, eneo ambalo la yule muuzaji auzia, kama fi sahihi Muslim, kama ilivyokuja hadithi katika sahihi Muslim, imekuja riwaya anasema Jabir Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma kwamba kuna tulikuwa sisi fi zamani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, nabta'u ta'am, tunanunua chakula, kisha fayab'athu alaina man ya'muruna, tukisha kununua chakula kile anatumwa mtu kwetu, anatumwa au analetwa mtu kwetu, mtu huyo ya'muruna, anatuamrisha sisi biintiqalihi min almakani alladhi ta'adnahu fi, anatuamrisha tuhamishe, tuondoe zile bidhaa, yani chakula tulichonunua, tuondoe katika ile sehemu ambayo tulionunulia, tupeleke wapi? Ila makani siwahu, sehemu nyingine, kabla annabi'u, kabla annabi'u, kabla hatujauza bidhaa, yani chakula kile. Kwa hivyo Ibn Umar amekuja kuweka wazi, kumbe ilikuwa hivi, tuchukulie labda soko la jumla, tuseme watu wanakwenda kununua pale vitu vya jumla, chakula hicho, mchele, maharage, kunde, mbaazi, ndizi na vitu vingine vyote. Tukisha kununua, anatumwa mtu maalum, jamani, mshanunua, haya, ondoeni chakula chenu mlichonunua, mpeleke huko mnakotoka, huko mkauzie huko. Ni riwaya ambayo iko katika Sahih Bukhari kuonesha kwamba katika Sahih Muslim kuonesha kwamba suala la kununua chakula halafu ukakiuza chakula kile pale pale uliponunulia, jambo hili ndilo ambalo linazungumziwa katika hadithi hii, kwamba ni jambo halifai na ni jambo ambalo linapelekea vile vile katika uharamu, kwa sababu Bwana Mtume sallam anasema manitta ta'aman, yeyote mwenye kununua chakula, fala yabi'uhu, asikiuze, hata yastawfiahu, mpaka awe amepimiwa kamili kipimo chake, wa fi lafdhin hatta yaqbidahu, mpaka akamilishiwe, akabidhiwe, na isitoshe akihamishe chakula kile akipeleke katika sehemu nyingine. Katika riwaya nyingine vile vile imekuja anasema huyu Ibn Umar kwamba anna nabii sallallahu alaihi wasallam mana min ba'ihi fi makanihi qabla istifa'ihi wa naqlihi. Kwa ufupi ni kwamba Ibn Umar katika riwaya hii anaeleza kwamba Mtume amekataza kuuza chakula mpaka ifike hatua kwamba mtu anahakikisha ujazo wa chakula alichouziwa, kisha akabidhiwe. Akishakabidhiwa, akihamisha eneo lile na akipeleke katika sehemu nyingine. Anasema katika riwaya nyingine imekuja, iko katika Sahih Bukhari na vile vile Sahih Muslim, anasema annahum kanu, walikuwa wao, yudhurabuna, wanapigwa bwana, wanachapwa, ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wanapigwa, idha shtarau ta'ama khizafan, wanaponunua chakula katika mfumo wa khizafa. Maana khizafa, khizafa ni kununua kitu ambacho katika ule wakati wa kununua au wakati wa mauziano kinakuwa hakina uzito au kipimo maalum, hakijulikani kilo ngapi, hakijulikani dunia ngapi, hakijulikani. Sasa uuzaji huu unaitwa khizafa. Kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ibn Umar anasema walikuwa wanatandikwa bwana, ambapo watu wanauziana katika mfumo ule wa khizafa, ikawa kama vile mfano balk, ikawa ni kitu tu hakijulikani ndani kuna vitu vingapi, kuna kilo ngapi. Basi uziano huu walikuwa wanatandikwa bakora, na vile vile walikuwa wanatandikwa bakora ni kwamba an yabiuhu fi makanihi, wasije wakauza katika sehemu ile ambayo walonunulia, hata yauhu ila rihalihim, mpaka wachukue vile walivyovinunua wavipeleke katika sehemu zao, rihalihim, majumba yao, magodauni yao, madukani kwao, wakauzie huko na sio mahala pale. Wakionekana tu basi naam, wanatandikwa bakora. Kama mfano vile unaona katika siku zetu za sasa, kuna wale ambao wanaitwa mgambo kwa jiji, si nani halmashauri, sio askari wa soko. Kwa hivyo walikuwa katika enzi za Mtume, walikuweko watu kama hao. Wakiona tu kwamba unanunua kitu sokoni cha chakula, lakini hakiko katika utaratibu wa kupimwa, hakijulikani kilo ngapi, hakijulikani kilo ngapi, halafu unakiuzia pale pale uliponunulia, basi naam, zinatembea bakora. Almuhimu, tumeona kwamba katika riwaya hii, kwa mujibu wa sharhi ya Sheikh Uthaymeen, kwamba kuna sababu za msingi zinopelekea kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam akakataza mfumo huo. Anasema wadhalika li'adami tamami asti'la'i alayhi, kwa kwamba mtu atakuwa hana ule umiliki au kucontrol kile kitu. Kwa hiyo Mtume akasema huwezi kukiuza hichi ulichokinunua mpaka ujue kwamba umemilikishwa, sawa? Kwa lugha za sasa ni je, umepewa risiti? Ameshanunua hapa ya kwako, risiti kwako. Akasema warubama yakunu fihi ribhun, inawezekana katika biashara ile kile ulichouziwa ndani yake kuna faida kubwa, halafu wewe ukauza. Hii fayuaddi ila nadamil ba'i wa muhawalatuhu lifasghi al-ba'i. As a result, umenunua mfano ala sabili mithal, mfano tuchukue soko letu la Ilala. Soko la Ilala siku hizi limekuwa ni soko la jumla, watu wanatoka maeneo mbalimbali wanakuja kununua hapa karoti, nyanya, nazi na vitu vingine mbalimbali. Kwa hiyo mtu amekwenda kununua karoti gunia moja, inauzwa kwa gunia mara nyingi, wasio safleti. Kwa hiyo baada ya kushakununua akageuka nyuma, kuna mtu kampiga bega, bana mzee. Kwa hiyo yule bwana akaona, haya bana, nitakuuzia. Eshanunua, kuna mtu anaambia niuzie, anamuuzia. Lakini kumbe hajacheki zile karoti katika magunia yale, kumbe hazikujaa. Baadaye baada ya kushakuza, anambia bana, mbona niuzia karoti, magunia haya hayajaa karoti? Mimi ndo nikauziwa. Sasa uone kama gogoro linaanza hivi. Ndio maana mpaka uhakikishe kwamba kilichouziwa, je, kimekamilika. B ni kwamba huyu mtu ambaye ameshanunua gunia la karoti katika soko la jumla hilo, halafu anageuka nyuma tu anauza gunia lile lile la karoti. Kivipi? Amenunua ala sabili mithali, sijui bei za karoti, amenunua gunia lile 1050, akampa mtu keshi, anamuuzia mtu hapa pembeni yake 100,000. Wewe unaonaje yule aliouza kwa jumla? Lazima atangia kitu kinaitwa jealous. Yani mimi muuzie 1050, yeye anauza 100,000, anajuta. Sasa akija mtu mwingine sasa anapandisha bei, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000. Sasa ile 100,000, 100,000, baada ya kuona kumbe kauza 1050, halafu kuna mtu yule aliyomuuzia kamuuzia mwingine pale pale kwa 100,000, muuzaji anaingia katika nadam, anajuta kwa nini ameuza kwa bei ya chini na pengine faida yake itakuwa ni ndogo, ile profit margin. Kwa hivyo hii Sheikh anasema ni Muhammad ni miongoni mwa sababu ndio maana Bwana Mtume akakataza katika uuzaji wa hali hiyo. Akasema vile vile Sheikh Uthaymeen katika Tanbir al-Afham kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza biashara hii au sampuni hii ya uuzaji, wa nahyu litahrim, katazo hili moja kwa moja kwamba hiyo ni haramu, ni haramu, sio kwamba manake imekatazwa tu, ni haramu. Na wayalhaqu bit'ami ma siwahu, na vile vile si tu kwa maana ya chakula, kwa sababu hadithi imekuja manita ta'ama, si chakula tu bali hata bidhaa nyingine zozote. Ni hadithi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, katika hadithi Zaid bin Thabit ambayo akhrajahu Imam Ahmad na Abu Daudi, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema Zaid bin Thabit ana nabii sallallahu alaihi wasallam naha, amekataza antubaa sila, amekataza kuuza sila, sila bi maana bidhaa, haithu tuktaa, mahala pale pale palipouzwa au paliponunuliwa bidhaa ile. Anasema hatta yahuzaha attujaru ila rihalihim, mpaka huyu mfanya biashara alonunua bidhaa ile aisogeze bidhaa ile aipeleke aisafirishe katika sehemu yake, kwa maana ikiwa dukani, ikiwa gengeni, ikiwa godowni, ikiwa nyumbani. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza biashara sampuli hiyo ikawa mtu auza pale pale alipouziwa, mpaka aiondoshe biashara ile aipeleke katika sehemu nyingine. Hadithi kama hii akaisherehesha Ibn Uthaymeen katika Fathu Dhul Jalal wal Ikram ya Sharh Bulugh al Maram, iko riwaya kama hii, akaitolea maelezo mengine mazuri zaidi ambayo yatakuwa kama mtu hajafahamu. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah ya kwamba nam, anasema in kanat hatta yahuza, yani mpaka mtu aisafirishe ila makani, in kanat dukana, ikiwa mtu ana duka lake. Kwa hivyo harusi kuuza pale aliponunulia mpaka aipeleke dukani kwake. Au wa in kanat baitan fa fil bait, kama hana duka ana nyumba tu anauzia vitu vyake, basi mpaka aifikishe katika bait. Almuhim ni wadhahiru annahu laysa laha, yani kwa maana hapo mtu anapokuja katika kuuza kitu ambacho kilichokuwa amenunua, basi asiuzie pale pale. Akasema katika faida nyingine, annahu la yajuzu ba'u shay'i fi makanihi alladhi ishtara fihi, haifai mtu kuuza chochote katika eneo ambalo amenunulia ile bidhaa ile au kitu kile, hata mpaka mtu huyo apeleke bidhaa ile ila rahlihi, ila rahlihi kwa maana mpaka katika eneo lake lile la kusema kwamba hapa ninauzia vitu kama hivyo. Akasema la farqu baina ma yabi'u jazafan au yabi'u bikaili, na hakuna tofauti kwamba unawezekana kilo, gunia au kuna vitu vingine havipimi kwa kilo, kwa sababu pale tumekuja tu chakula au kitu kinachopimwa, kitu chochote. Akatoa mfano, fa mathalan law ishtaraita sayyara, tuchukulie mfano umenunua gari ambayo sayyaratan min ma'rad, katika sehemu ambayo ilikuwa ni ya maonyesho. Ma'rad, kuna maonyesho makubwa ya magari, lakini vile vile unaweza kununua. Kwa hiyo mtu hataruhusiwa kununua biashara hiyo kisha wabi'tuha fi hadha al-ma'rad, akaiuza gari hiyo pale pale katika nini, katika maonyesho. Anasema Sheikh, hadha kana haraman, ama hili ni jambo la uharamu, au achilia mbali mambo ya maonyesho, labda mtu amekwenda showroom ya magari, showroom ya magari, akachagua gari, akasema mimi gari hapa nimeipenda, bei gani, akalipia gari ile. Lakini akaja mtu wakati ule ule akamwambia, mimi nataka hii gari niuzie, kama nimeshanunua, hebu na niuzie bwana, nitakuwa sasa nishaibana mshana. Sasa ukuiuza gari ile katika showroom ile ile ambayo wewe umenunua, hiyo haifai, inabidi uitoe katika showroom uipeleke katika sehemu nyingine nyumbani kwako, au garage, au wapi, au wapi ukaiuze. Au kama hujafahamu, inawezekana kuna hii wanaita exhibition, ambayo hiyo mara maonyesho saba saba, maonyesho ya nane nane. Maonyesho ya saba saba mara nyingi huwa vitu vinauzwa kwa bei ya chini kidogo, na vinakuwa vitu vingi, mtu anapata katika kwa urahisi. Kwa hiyo umekwenda saba saba, umekusanya mavitu kwa naichi, nalipia. Lakini unatoka katika banda lile, anakwambia mtu, bwana bwana, niuzie hiki, mekipenda sana hiki, nunua banda hili, niuzie. Sasa ukimuuzia mahala pale pale ulikonunua katika maonyesho ya saba saba, biashara hiyo ni haramu, na ndio hiyo ambayo aloizungumzia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii ambayo tumeisoma sasa hivi. Naam, man ibta'a ta'aman, mwenye kununua chakula, fala yabi'uhu, asikiuze chakula hicho, hatta yastawfiyahu, mpaka ahakikishe kwamba amekiko katika ukamilifu wake, kipimo chake. Wa fi lafdhi hatta yaqbidahu, mpaka akabidhiwe, awe amekimiliki kile kitu, kwamba akimiliki na akihamishe kutoka eneo lile na kuendea katika eneo nyingine. Na mtasimamia hapo hadithi hiyo.